van het land blijft het nog lang aangenaam. Nou, vannacht koelt het dan af tot een graad of 10. Morgen veel bewolking, maar vooral 's middags ook geregeld zon. 18 tot 24 graden dan. Zondag zonnig en maximaal 25 graden. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen en ik hoop niet dat zijn computer het heeft begeven. Hij doet het gelukkig. Er zaten 100 kilometer file ongeveer nog. Vooral druk op de wegen vanuit de Randstad richting het zuiden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel een half uur. A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. A7, de afsluitdijk richting Friesland, een half uur oponthoud. A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een half uur. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein nog 20 minuten vertraging na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Handen af van ons lichaam, dat zeggen demonstranten in de Amerikaanse staat Texas, waar deze week de abortuswetgeving is aangescherpt. Na 6 weken zwangerschap wordt een abortus strafbaar en burgers krijgen $10.000 als ze mensen die ondersteunen bij een abortus voor de rechter slepen. Staat het recht op abortus nou wereldwijd steeds meer ter discussie? En zo ja, hoe zorgwekkend is dat? Om 7:15 een gesprek. Maar eerst, jongeren kampen massaal met psychische klachten. 1 op de 4 jongeren tussen de 18 en de 25 jaar zou in het eerste halfjaar van 2021 mentaal ongezond zijn. Dat bleek vandaag uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de jaren hiervoor en het hoogst gemeten aantal ooit. Als student word je wordt echt helemaal geleefd. Je hebt zoveel prikkels die je krijgt. En op dit moment heb je helemaal geen prikkels. Daarom probeer je daar dan toch naar op zoek te gaan. Maar ja, dat krijg je niet. En ik denk dat daaruit die frustratie groeit. Ja, zijn de psychische problemen van jongeren nou vooral te wijten aan corona, wat we hier hoorden, of is er nog een diepere of een andere oorzaak? We gaan erover praten met filosoof en psychiater Damian Denies en hoogleraar psychologie Lisbeth Woertman. Goedenavond, allebei. Meneer Denies, een dieptepunt, zo omschreef het CBS de resultaten van dit onderzoek. Wordt u dan ook somber, vroeg ik me af, van dit nieuws? Nee, ik word niet echt somber. Misschien wel om een andere reden, maar niet om deze resultaten. Want het is toch wel goed om eventjes te nuanceren. Het gaat om 15% en het komt afgelopen jaar van ongeveer 12%. Dus dat is toch wel een kleine toename. En men heeft eigenlijk 5 vragen gesteld, als ik het goed begrijp. Hè. Bent u somber? Bent u uitgeput? Bent u gelukkig? Dus ja, 5 vragen stellen en daar een conclusie uit trekken over de mentale gezondheid is natuurlijk met enige, het is een ruwe data, zo zou ik het zeggen. Ja, ruwe data. Of anders gezegd, dus een heel slecht onderzoek van het CBS. Of ga ik nu tekort? Nee, dat wil ik niet zeggen. Men wil natuurlijk grote populaties onderzoeken. En dan kan je heel moeilijk grote of lange lijsten gebruiken. Maar ja, het zijn 5 thema's. Okay. En wie is er is niet uitgeput of moe of somber. Dus 1, geeft dat een goed beeld? En 2, inderdaad, de vraag die u stelt, is dat het gevolg van corona of niet? Nee. Maar even voor de helderheid. U ziet wel of niet de afgelopen jaren een toename van jongeren die worstelen zelf? Jazeker, we zien een toename van jongeren, maar ook volwassenen. In elke leeftijdsklasse zie je een toename van psychische klachten. Okay. Niet van de stoornissen, dat is dan wel weer interessant. Dus als je kijkt naar de klassieke psychiatrische stoornissen, dan nemen die niet toe. Die zijn al 20 jaar bijna hetzelfde. Maar de lichte psychische klachten die zijn enorm toegenomen. Okay. En dan hebben we het over angstige klachten, depressie. Ja, en u zegt dus, het is ook nog de vraag of dat door de coronacrisis komt. Ik ga even naar mevrouw Woertman. Veel mensen zeggen dat wel. Het komt door de coronacrisis. Is dat volgens u de hoofdoorzaak? Het zal er zeker toe bijgedragen hebben. Maar ik zie het eerder als een katalysator al van ongenoegen wat er was. Ja. Maar met name de lockdowns. Dus als je niet meer met leeftijdsgenoten kunt studeren, niet meer kunt sporten. Ook niet naar de kroeg gaan of een keer drinken en dansen om je eventuele gevoelens van leegte of van somberheid om daarmee om te gaan. Ook dat viel allemaal weg. Dus ik denk dat mensen zich meer bewust zijn. Dat ze het scherper voelen. Ja. Is het dan een soort katalysator, die coronacrisis? Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Ja. Hoe denkt u daarover, meneer Denies? Well, ik denk dat er twee dingen zijn. Eén, we gaan heel makkelijk zeggen dat het niet goed gaat. Dus dat vind ik één perspectief. Alles wat niet in ons leven vlot gaat, is per definitie slecht. Mm-hmm. En somber en moe. En je hoort dat ook al. Ja, dat moeten we compenseren met naar de kroeg gaan en leuke dingen doen. Dus, maar dat is natuurlijk een merkwaardig perspectief. Het leven zit zo niet in elkaar. Wij gaan dus heel snel iets wat niet klopt, wat we niet prettig vinden, als een mentale klacht definiëren. Dat doen we zelf, dat doet de samenleving. En het interessante is, dat wil ik toch eventjes aanstippen, vergeet niet dat Nederland tot de meest welvarende landen ter wereld behoort. Niet alleen dat, maar dat eigenlijk ook Nederland tot de meest gelukkige landen ter wereld behoort. En als je kijkt naar de jongerenpopulatie, is het opvallend dat zij zelfs als hoogste scoren op de geluksindex. Maar, dus daar zit iets heel vreemd. Ja. Aan de ene kant zijn we heel gelukkig, zijn we heel welvarend en toch klaagt iedereen. Ja, mevrouw Woordman, hoe kan dit, deze spagaat eigenlijk? Ja, dat is een gekke contradictie, hè? Want dat is eigenlijk vooral de groep 18 tot 25... want ik ben vanmiddag nog even in die cijfers gedoken. Ja. Het is vooral die groep van 18 tot 25... waarbij dat psychische niet welbevinden, want ik ben het met Damien eens, het zijn geen stoornissen, hè? Nee. Het niet welbevinden is in die groep ten tijde van de corona wel erg toegenomen. Dus daarom verwacht ik ook wel dat als er geen nieuwe lockdowns komen en de wereld weer wat meer open is, dat het wel iets, dat die cijfers vanzelf ook wel weer naar beneden gaan. Maar wat ik een beetje bij Damien Denies hoor, van ja, we zijn welvarend, we hebben eigenlijk alles en we zijn ongelukkig. Zeg ik het al goed, Damien? We zijn gewoon verwend? Zijn die jongeren gewoon verwend? Ja, dat zegt u heel goed. Ja, en dat is een hele bizarre relatie. En dit zie je niet alleen in Nederland, zie je ook in andere Scandinavische landen. Hoge welvaartsnormen, hoge kwaliteit van leven en toch heel veel ongeluk. Finland bijvoorbeeld heeft hele hoge suicideratio's. En zijn toch eigenlijk rijk land. Dus wat dat in vraag stelt, en dat is heel fundamenteel, is de relatie tussen welvaart en welzijn. En we hebben zo'n idee dat als je maar heel veel geld hebt, als je het goed hebt, dan ga je ook blij zijn en gelukkig. En dat verwachten we. En daar zit nu precies het probleem. Zo werkt het niet. Nee. Mentaal gezond zijn, dat gaat eigenlijk veel beter als je een stukje niet gelukkig bent. Een stukje niet gelukkig bent. Dus we zijn ongelukkig omdat we zo gelukkig zijn. Als je jezelf op de proef stelt, je moet het ongeluk durven accepteren als een onderdeel van je leven. Het is een kwestie van perspectief. Als je heel hoge eisen aan jezelf stelt en je wil heel succesvol zijn en je wil alles bereiken en een super autonoom mens die met haaien wil zwemmen in Zuid-Afrika en ook nog eens naar Olympische Spelen wil reizen. We hebben al die uitdagingen, willen we allemaal doen. Ja, dan wordt het al heel makkelijk om een ongelukkig leven te leiden. Maar als je dat wat beperkt, als je de ambities naar beneden haalt en je accepteert dat er ook dagen zijn waar je ongelukkig bent, omdat iets zegt over de levensstijl, dat je alleen bent en dat je dus met mensen meer sociaal contact moet zoeken, dan heb je een ander idee over ongelukkig zijn. Ja. Dan ga ik er toch iets ingooien, want wat ik vanochtend nog hoorde van iemand die met jongeren werkt in het ziekenhuis, hè, die jongeren die komen daar te werken, is dat ze eigenlijk niets gewend zijn. Dat ze kritiek niet aankunnen. Dat ze zo beschermd zijn opgevoed. En toen hoorde ik de term vallen, de applausgeneratie. Dat ze denken dat de hele wereld op hen zit te wachten. En dat het echte leven toch wel heel erg tegenvalt. Speelt dat ook, mevrouw Woordman? Dat speelt zeker. Dat als je inderdaad applaus krijgt omdat je twee strepen op een papier zet en dat er dan gezegd wordt, god, wat een beeld, gewoon de tekening heb je gemaakt. Dus ik ben het ook helemaal met de redenering van Damien eens. Maar dan zit de oplossing dus in de opvoeding, als we nog wat willen redden. Maar ook in de samenleving. Hè? Dat hele idee dat, dat wij als individu perfect kunnen zijn, ja, dat moeten we gewoon loslaten. Dat is waanzin. Ja. Het gaat inderdaad om het accepteren van imperfecties. Gewoon van verdriet en chaos. Wat er in elk leven is. Ja. Wij hebben trouwens in de studio een echte jongere, zou ik bijna willen zeggen. Ja, we hebben er een gevonden. We gaan met haar straks over iets heel anders praten. Willeke Hogedoorn, de SGP-jongeren. We gaan dus met jou over iets heel anders praten. Maar als je dit nou allemaal hoort, denk je dan, wat denk jij dan eigenlijk? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje het gevoel heb van, het is best wel lastig soms om jong te zijn in deze tijd, hoor. De druk is heel erg hoog op jongeren. En nou, als ik kijk naar mijn leven van 18 tot 25 jaar, denk ik, dat was af en toe best wel heftig. En daarmee wil nu ik niet... Nu ben je hoe oud? 25. Ah, ja, maar uit. In die zin... Ja. Ja. Dus het is, we zitten nu te veel misschien te praten vanuit van... nou ja, niet zo zeuren, doorpakken. Maar er komt ook... noem eens een voorbeeld dan. Ja, waar en als ik één dingetje mag zeggen, dan denk ik... ja, jullie zijn alweer 25 jaar verder en dan blik je terug. En als je er middenin zit, kan het soms gewoon heel moeilijk zijn. En de eerste diepe dalen zijn misschien ook wel de meest moeilijke... om te ervaren in je leven. En zeker als jongeren... Ja. Dus ik denk ook wel van ja, heb ook maar wel een beetje begrip voor de jongeren. En wees er ook voornamelijk voor ze. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om ze daarin inderdaad te leren dat het leven niet alleen maar een feestje is. En dat het lijden er misschien ook wel onderdeel van is. Want wat je zegt, er komt heel veel op ons af. Kan je concrete voorbeelden noemen? Nou, als ik voor mezelf persoonlijk spreek, denk ik dat er heel veel van je verwacht wordt. Je moet het maken. Er is een perfectie op Instagram. Nou ja, dat is wat we inderdaad horen, ja. Daar moeten we vanaf als samenleving. Ja. Maar mevrouw Woertman, ligt het ook aan andere problemen? Want er wordt ook wel gezegd, jongeren kunnen geen plek vinden op de huizenmarkt. Ze worden geconfronteerd met dramaverhalen over het klimaat. Dus ja, wat heb je überhaupt nog voor toekomst? Ziet u dat? Ja. Jazeker. Dit wordt in ieder geval de generatie die het niet vanzelfsprekend beter heeft dan hun ouders. En dat is een nieuw perspectief ook. He, ze zijn er niet op voorbereid. Ouders willen natuurlijk altijd dat hun kinderen het beter doen dan zij zelf. Maar nu ineens wordt de toekomst bedreigd door de klimaatcrisis. Dus hebben zij nog wel een toekomst? Dus die combinatie van individuele perfectie die geëist wordt... en een samenleving die, als je het een beetje scherp zegt... op instorten staat, hè, zowel economisch als door de klimaatcrisis... kan ik me voorstellen wat het meisje ook zegt... wat bij jou in de studio zit. Nou, dat kan ook best bedreigend overkomen als je jong bent... en nog heel naïef en niet veel meegemaakt. Dat je denkt van, ja, wat kan ik daar tegenover stellen? Ja. Nou ben ik benieuwd. Damian, Denise, eens, kan dit ook een oorzaak zijn... Ja, maar ik denk toch dat... wel, als ik dan de enige jeugdige nog hoor die in de studio zit... dan denk ik van ja, dat leg je wel een beetje jezelf op. Hè. Je hoeft niet succesvol te zijn. Hè. Die dwang is natuurlijk een stukje maatschappelijk. Maar waar kiezen we ook voor. Hè. Dus maar wat er wordt gezegd, klimaat, woningmarkt... al die grote problemen die er spelen... kan dat zo ingrijpen op een persoon dat hij daar zelf psychisch onder lijdt? Denkt u? Ik waag dat een beetje te betwijfelen. Ik heb weinig mensen gezien die in staat zijn verder te denken dan 1-2 jaar, laat staan over generaties. Het probleem met het klimaat is dat mensen zich juist niet redelijk bekommeren om het klimaat, omdat het te ver weg is. Dus als je mensen vraagt stop met roken, dan is dat al heel ingewikkeld, omdat ze niet snappen dat het 30, 40 jaar duurt voordat je longkanker krijgt. Dus die lange termijnvisie, ja, dat is denk ik lastig om dat als oorzaak te zien van de klachten die mensen nu ontwikkelen. Oké, maar mevrouw Woertman, u denkt dat wel? Ja, natuurlijk, want de klimaatcrisis die is er al. Dat is helemaal niet ver weg. Denk aan de recente overstromingen in Duitsland en België en Nederland. En dat weten jongeren heel goed. Dus zij hebben voor het eerst... want bij jong zijn hoort juist het gevoel van dat je enorm veel toekomst hebt. En dat er van alles mogelijk is. En dat idee is door die klimaatcrisis ineens... verkort, verkleind. Maar de klimaatproblemen zijn al, die zijn al aangehaald in de jaren 60, de Club van Rome. Klopt. Dus dat is ongeveer 50, 60 jaar geleden. Ik heb nog nooit een jongere gezien die gezegd, daar ga ik helemaal voor. Nee, maar toen, ik wel trouwens hoor, Greta Thunberg bijvoorbeeld, als de meest bekende. Maar je hebt gelijk, maar 50 jaar geleden was het wel verder weg. Maar het is nu dichtbij. Ja. Damian Denise en mevrouw Woertman, allebei even de vraag, heel kort nog. Waar ligt de oplossing? Wat moeten we doen? Ophouden met streven naar perfectie. En ongelukkig zijn en discomfort accepteren als een normaal onderdeel van het leven. Ah, het is geen psychische aandoening, zullen we maar zeggen. Nee. Het hoort erbij. Het hoort er gewoon bij. Damian Denise? Ja, daar ben ik het natuurlijk volmondig mee eens. Ik kan daar niets aan toevoegen. Dank je wel. Helemaal niet, dank je wel. Nou, dan ga ik jullie bedanken. Dank, filosoof en psychiater Damian Denise... en hoogleraar psychologie Lisbeth Woertman. Oké. Dan is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De klimaatdoelstelling van het Urgenda-vonnis is mogelijk toch gehaald. Volgens het RIVM is er vorig jaar 25,4% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van 1990. De daling werd vooral veroorzaakt doordat een kolencentrale op de Maasvlakte lange tijd stil lag wegens technische mankementen. Ik ga erover praten met de directeur van die kolencentrale, Nico Wagenaar. Ja, door die technische mankementen is dus wel de Urgenda-doelstelling gehaald. Ja, en daaraan zie je dus ook weer hoe belangrijk die rol is van technische mankementen binnen de energietransitie. Als wij echt een ambitieus klimaatbeleid willen, dan kunnen we niet zonder technische mankementen. Die maken het verschil. Dus ja, zonne-energie, windenergie, heel belangrijk, maar het is en-en. En je zult dus moeten inzetten ook op voertuigen met kapotte motoren, terrasverwarmers die nog sneller stuk gaan, het nog sneller laten crashen van de besturingssoftware van olieraffinaderijen. Dat is de duurzame innovatie van de toekomst, waarmee we onze economie echt kunnen vergroenen. Ja. Ja, helder. Nico Wagenaar van de kolencentrale op de Maasvlakte over het halen van de Urgenda-doelen. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. In de Amerikaanse staat Texas is de abortuswetgeving aangescherpt. Na 6 weken zwangerschap wordt een abortus strafbaar en burgers krijgen $10.000 als ze mensen die ondersteuning bieden bij een abortus voor de rechter slepen. En ook in andere landen zoals Polen en Hongarije staat de abortuswetgeving onder druk. Vraag is nu, waait deze conservatieve wind ook over naar Nederland? En is dat een goede of een slechte zaak? Een gesprek met Willeke Hogedoorn van de SGP Jongeren en met Ellen Giepmans, directeur van FIOM, specialist bij ongewenste zwangerschappen. Hartelijk welkom. Mevrouw Giepmans, wat dacht u toen u het nieuws uit Texas hoorde? Nou, ik vond het schokkend. Ja, en wat schokt dacht, u dan kan het niet meest? Waar zijn. Dat nou, die termijn teruggaat na 6 weken... of dat er een soort verklikkersbonus is van €10.000? Nou, dat laatste, dat sloeg natuurlijk alles. En het eerste hadden we natuurlijk wel een beetje zien aankomen met de komst van Trump. En dat hij dus al geen organisaties meer financiert die voorlichting geven over abortus. En met de conservatieve rechters zag je het, de kans ook nog weer vergroot worden. Maar dat het bijvoorbeeld Biden niet lukt om dat dan toch nog weer terug te draaien. Ja, dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. Ja. Ik hoorde zelfs vandaag iemand die had erover, die had gehuild. Gaat dat bij u dan ook zo ver? Nou, dat nog net niet. Het ontaart bij mij eerder in woede of energie om te denken van wat kunnen we hier aan doen? Het brengt me eerder in de actiemodus. Strijdbaar. Ja, inderdaad. Ja, Willeke Hogedoorn, deel je die zorgen van mevrouw Giepmans? Nou, ik deel de zorg over de uitvoering van de wetgeving. Maar ik sta er eigenlijk wel heel erg positief tegenover dat er wetgeving is die abortus inperkt in plaats van verruimt. En dat we meer pro-life geluiden horen vanuit de Verenigde Staten, maar ook breder in Europa. En ik denk dat het heel goed is om meer te spreken over het ongeboren leven en het recht op leven. En dat we daar eens een keer over discussiëren weer. Ja, dus je zegt die 6 weken, prima. Maar die verklikkersbonus, hoe moet ik dat zien? Vind je dat nou, ook die prima? 6 weken vind ik ook niet prima. En die verklikkersbonus, dat lijkt me gewoon geen wenselijke manier om abortus tegen te gaan. Oh, maar die 6 weken ook niet? Wat zou jij wensen? Wat mij betreft natuurlijk geen abortussen meer en dus het überhaupt leven beschermen. Niet eens dat je gewoon überhaupt geen abortus mag doen? Ook niet voor die 6 weken? Nou, ik vind het leven van prilste begin tot natuurlijke dood het beschermen waard. Ja. En is dat nou iets wat u ook graag in Nederland zou zien? He, dat we hier ook zoiets krijgen als, in ieder geval die 6 weken termijn in plaats van wat er nu is? Ik denk dat het heel goed is om de discussie te gaan voeren over wanneer spreken we van leven. En voor mij is dat vanaf het prilste begin. En ik vind dat ieder mens, het ongeboren leven, het heeft recht op bescherming. En dat is. Ja, Willeke Hogedoorn, dit is natuurlijk voor u ook misschien niet nieuw. Polen ging Texas al voor. Ik ga even naar mevrouw Giepmans. Komt dit abortus überhaupt wereldwijd steeds meer ter discussie te staan, denkt u? Nou, op zich zien we in de hele geschiedenis en ook in Nederland dat abortus altijd een discussie is. En soms vanuit juridisch perspectief en soms vooral moreel. Dus ik denk dat dat van alle tijden is. Maar je ziet dat voor of tegenstanders, nadat het politieke klimaat verandert, dan toch weer het onderwerp hoog op de agenda zetten om het naar hun gewenste richting op te krijgen. En het valt wel op dat in ieder geval steeds meer landen nu neigen naar het inperken van de mogelijkheden. Ja. En wat denkt u als u Willeke Hogedoorn hoort spreken over, ik vind eigenlijk het feit dat dit op deze manier gebeurt wel goed. De kern ervan. Nee. Ja, ik heb natuurlijk een andere mening. En ik denk dat de enige manier om het aantal abortussen terug te dringen is... het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Want daar ligt de kern van het probleem. En op het moment dat een vrouw onbedoeld zwanger is... dan vind ik dat zij goed geïnformeerd het recht heeft om een keuze te maken... in afstemming met een arts. Te constateren dat er sprake is van een noodsituatie voor haar. En dat ze op basis daarvan de mogelijkheid heeft om een zwangerschap af te breken. Ja. Zolang het kind ook niet levensvatbaar is. Hè? Want ik denk, het is ook goed te beseffen dat heel veel zwangerschappen in Nederland ook tot met de 8e week worden uitgevoerd. Ja. Dus het is niet zo dat, dat heel veel vrouwen daar heel lichtzinnig over denken. Nee. Bij u gaat ondertussen de bel, hè? Nou ja, die moet even het wachten. Me. Nee hoor, Willeke Hoogdoorn, voorkomen is beter. Vinden jullie elkaar daar op dat punt? Ik denk dat voorlichting zeker een belangrijk aspect is. Maar ik zou ook zeker aandacht willen vragen voor de nazorg. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er vrouwen zijn in situaties... waarin het heel moeilijk is om een kindje te krijgen. Wanneer ze misschien geen eigen woning hebben. Geen netwerk, een partner die ze verlaat. Ik heb daar zelf ook ervaring mee in mijn vrijwilligerswerk. Want, waar werkt u? Ik ben zelf werkzaam als vrijwilliger in het babyhuis. Waar we inderdaad ook moeders opvangen die in een moeilijke situatie zitten. Maar... wat mij altijd heel veel kracht geeft en bemoedigt... is dat het kan soms heel moeilijk zijn, ook lijken van tevoren... maar een kind krijgen kan ook een hele positieve levensverandering zijn. Het kan ook nieuwe zin voor het leven geven, een nieuwe ervaring van geluk. En laten we daar dan zijn voor hen, zeg maar, en die nazorg. Maar dan is natuurlijk de vraag, dat helpt waarschijnlijk zo'n babyhuis... maar helpt het als je zulke strenge wetgeving erop loslaat? Vind ik een lastige vraag. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om voor dat leven te staan. En je kan natuurlijk in die wetgeving, zoals het in Texas is... dat lijkt me niet wenselijk met een beloning. En ik denk dat we de burgers die taak niet moeten geven, die controlerende taak. Maar het is gewoon ook belangrijk om... op te komen voor het leven. En er zijn situaties waarin het misschien lastig is om een kindje te krijgen. Maar we moeten ook naar de cijfers kijken... waarin we ook zien dat het ook in heel veel gevallen een keuze is. Vanwege, ik heb een gezin, het is compleet, het hoeft niet meer. En dat lijken mij absoluut geen sprake van een noodsituatie waarin je... Nee, oké. Nog even naar het overwaaien van de pro-life-beweging, zullen we dan maar zeggen. Hè? Wat dus in Amerika behoorlijk voet aan de grond heeft. SGP maakt daar ook deel van uit. Even naar mevrouw Griepmans. Vreest u dat conservatieve geluid, waar Willeke Hoogdoorn wel blij mee is... dat overwaait naar Nederland? Nou, ik kan me wel voorstellen dat mensen die dezelfde mening toedoen... dat ze daar toch hoop uitputten of dat hun missie, zal ik maar zeggen... om dat in Nederland ook voor elkaar te krijgen, versterkt. Maar Nederland is ook gewoon heel lang gediscussieerd... al rond dat de wet in werking trad. En er is gewoon een goede afweging gemaakt. Dus ik snap niet zo goed waarom dat we daar als Nederlandse maatschappij... aan zouden moeten willen tornen. Plus, het gaat echt om een keuze of om een individuele afweging... in afstemming met de arts. Snap dus mocht iemand zich niet thuis voelen bij een zwangerschapsafbreking... van een langere termijn, dan hoef je daar niet voor te kiezen. Nee. Maar ik vind het vooral heel erg... schokkend dat anderen voor vrouwen dat recht willen inperken. En ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen... sorry, dat het hebben van een mening is ook echt iets heel anders... dan het hebben van een ervaring. Ja, maar nog even, vaak nog even, kijk, want uw standpunt is helder... maar denkt u ook dat geluid, dat conservatieve geluid... ervoor gaat zorgen dat het recht op abortus in Nederland... onder druk komt te staan? Dat straks in Nederland, de Texas-achtige rituelen gaan krijgen... Nou, ik hoop van niet. En ik denk dat het heel belangrijk is om kennis te hebben van de juiste informatie en de juiste bronnen. Dus van echt feiten. En zo is het bijvoorbeeld ook een feit dat, of uit onderzoek gebleken, dat het aanscherpen van de wetgeving niet leidt per se tot minder abortus, maar gewoon tot veel meer onveilige abortussen. En tot vrouwen in een hele ongelukkige situatie. En er komt een kind op de wereld waarin een vrouw... Ja. helemaal niet het gevoel heeft dat ze daar goed voor kan zorgen. Om welke reden dan ook. Ja. En ik ben het wel eens met de mevrouw dat het belang van nazorg heel erg telt. En dat zeker ook bij een ongewenste zwangerschap... soms dat voor vrouwen een reden kan zijn om de zwangerschap wel uit te dragen. Maar het gaat er nou juist om dat je mensen informeert om zelf een keuze te maken... en niet dat voor een ander bepaalt. Ja. Inderdaad, het is helder. U zou het heel erg vinden als het in Nederland zou gebeuren. Dat mm-hmm. is mij helder. Maar mm-hmm. u heeft niet zoiets dus van, ja, ik zie dat ook hier gebeuren. Ik zie dat men hier ook conservatiever weer wordt. Of ik zie dat jongeren daar conservatiever in worden. Nou ja, dat zie ik wel. Er is natuurlijk hele discussie van de demonstranten voor abortusklinieken. Dat het heel hard werken is om hen op afstand of weg te krijgen. We zien ook dat in onderzoek dat dat jongeren toch abortus steeds vaker als een taboe omschrijven. En deze discussie is ook van wat er in Amerika gebeurt. Je krijgt toch een soort tendens in de maatschappij dat het dus wel fout zal zijn als je voor abortus zou kiezen. En dat is iets waar ik ook wel voor wil waken. Dat we dus echt bij de feiten houden. Ja. Willeke Hoogendoorn, merkt u het ook dat die pro-life beweging, waar dus de SGP ook deel van uitmaakt, steeds meer gehoor vindt? Nou ja, wat de andere mevrouw ook zegt, is natuurlijk dat we uit onderzoek ook weten van de Tilburg University dat er onder jongeren wordt er conservatiever gedacht. Een verklaring daarvoor is dat ze de strijd van de jaren 60 ook niet hebben meegemaakt. Ja, dat vind ik zelf heel hoopvol, dat we opnieuw ter discussie stellen of dit wenselijk is. En ik vind het ook gewoon erg belangrijk. Er wordt gesproken over een eigen keuze, maar als moeder heb je een maak je wel een keuze voor het ongeboren leven. En ik vind dat we daarvoor moeten opkomen. Ja, en wat mevrouw Griepman zegt, dat het dus steeds meer een taboe wordt. Dat je je dus gewoon schuldig gaat voelen. Zegt u ook, ja, dat juich ik toe? Nee, absoluut niet. Dat is in ieder geval niet hoe ik zelf erin sta. En als ik een gesprek heb met mensen, ik vraag het ook wel eens aan mijn moeders of ze in het babyhuis staan, of zij dat daarover na hebben gedacht. En ja, mocht het gebeurd zijn, zal ik ze nooit veroordelend aankijken of ze daarop aanspreken, maar ik vind het wel heel belangrijk dat er ook een andere keuze is en dat mensen zich daar bewust van zijn en dat we het ook gewoon hebben over een kind, een mens en die het recht op leven heeft. Ja, mevrouw Griepmans, hoe zit u daarin? Want dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd. We hebben het over een kind, een mens. Wat zegt u dan eigenlijk? Ja, dat het aan de vrouwen zelf is hoe ze daar tegenover staan. Dus voor de een is een mens het kind soms wat geboren wordt. En voor de ander is dat vanaf de conceptie. Dat, ik vind daar niks van hoe iemand dat verwoordt. Mag ik daar misschien heel even op inhaken? Ja, ja hoor. Want ik vind dat denk ik wel iets van. Ik vind het best wel cru dat we zo willekeurig zijn in wanneer we het waarderen. Ik heb een zusje die zelf zwanger is. Ze vertelde denk ik met 14, 15 weken. We waren door het dolle heen ontzettend blij en dankbaar. En dan denk ik, wanneer een zwangerschap dus niet gewenst is, dan zien we het opeens anders. En ik verbaas me daar ook enorm over hoe je het ene moment het wel kan zien als iets waar je heel dankbaar voor bent, als een kindje, als een schepsel, en het andere moment niet. Ja. Ja, dat is dus denk ik, want het is heel fijn dat u dat op die manier ervaart en dat u uw zus daar zo op die manier in kan steunen. Maar dat is dus echt individueel en ook per situatie is dat denk ik ook echt anders. En u vindt het goed dat erover gesproken wordt. En nou ja, ik denk dat heel goed te beseffen is, een vrouw in Nederland heeft een keuze. Ze kan echt de zwangerschap uitdragen. Ja. Op het moment dat de zwangerschap vergevorderd is, is het ook nog een mogelijkheid om het kind ter adoptie af te staan. Dat gebeurt er in Nederland relatief heel weinig. Maar er zijn echt verschillende mogelijkheden. En ik denk dat, ik durf te zeggen dat echt weinig vrouwen lichtzinnig over zo'n besluit nadenken. Of denken, nou, laat ik de zwangerschap maar afbreken, het komt me niet uit. Ik denk als iemand streng en kritisch is over de te maken keuze, dan is het de vrouw naar zichzelf. Ja, ik zit nog even na te denken over of we een situatie als in Texas hier zouden kunnen krijgen. Dat we dus elkaar zouden verklikken. Mm-hmm. Ik zie het nog niet gebeuren, mevrouw Griepmans. Nee, ik hoop ook echt niet dat we zo ver komen. Ik denk dat, en dan ben ik ook blij te horen dat mevrouw Hoogendoorn en ik daar hetzelfde in staan. Dat we dat allebei toch voor afschuwen. Ja. En mevrouw Hoogendoorn, nog even tot slot. U zit hier namens de SGP-jongeren. Normaal, klopt dat, horen we eigenlijk alleen mannen die namens de partij spreken. En hebben we nu een primeur, een vrouwelijke woordvoerder namens de partij? Het schijnt zo te zijn. En ik vind het erg leuk om hier als vrouw van de SGP-jongeren te zitten. Ja, en is dat nu ook groot nieuws binnen de SGP-gelederen? Ik weet niet of het per se groot nieuws is, maar iedereen is hier, vindt dit natuurlijk leuk. En wat dat betreft is het natuurlijk bij SGP-jongeren, zowel man als vrouwen, zijn alle functies voor open en is wat dat betreft misschien niet iets nieuws, maar leuk om hier te zijn. Ja. Tweede Kamer in? Wie weet. Kijk, dan komt u terug, hè? Is goed. Dank voor het gesprek. Willeke Hoogendoorn van de SGP Jongeren en Ellen Griepmans, directeur van Fion, zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. De Duitse sociaaldemocraten gaan op kop in de peilingen, terwijl hun lijsttrekker Olaf Scholz als een hele saaie man bekend staat. Rara, hoe kan dat? En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Live vanuit Zandvoort, gepresenteerd door Hans van der Steeg en Jeroen Stomphorst, met natuurlijk heel veel aandacht voor de Formule 1. Heel veel plezier daarbij en goedenavond. NPO Radio 1.